Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Morderca 10-latki z Mrowin trafił do aresztu. Plan budowy muzeum na Westerplatte, tematem rozmowy wiceministra kultury z prezydent Gdańsk. Nie ma przełomu w sprawie obsady najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Świdnicki sąd zadecydował o areszcie dla Jakuba A., 22-letniego wrocławskiego studenta, który podejrzany jest o brutalne zabójstwo 10-letniej Krystyny. Do zbrodni doszło w ubiegły czwartek w Mrowinach. Mężczyzna miał uprowadzić dziewczynkę kilkaset metrów od jej domu i zadać jej wiele ciosów nożem w klatkę piersiową i szyję. Dziewczynka znała swojego oprawcę. Nieoficjalnie wiadomo, że byli kuzynostwem. Na razie nie chcemy mówić o motywach, powiedział prokurator Mariusz Pindera. Mamy tutaj pewne rzeczy do ustalenia i weryfikujemy te motywy, które on podaje. Uwagi na to, że zmieniał wcześniej w tych swoich wyjaśnieniach różne wersje, więc to na razie jeszcze nie mamy, że tak powiem, pełnej jasności. To będzie jeszcze weryfikowane w toku postępowania. Dlatego ja nie mówię w tej chwili o żadnych motywach. 22-latek usłyszał też zarzut podżegania do zabójstwa. Za zabicie dziecka miał oferować 10 tysięcy złotych. Za tydzień dojdzie do spotkania prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z wiceministrem kultury Jarosławem Selinem. Tematem rozmowy będzie plan budowy muzeum na Westerplatte. Nad projektem specustawy w sprawie pracują posłowie. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada m.in., że nadzór nad nową jednostką kultury sprawowałyby władze państwowe, mówi wiceminister kultury Jarosław Selin. Będę namawiał cały czas nieustannie, tak jak próbowałem to robić od kilku miesięcy, na spokojną rozmowę na temat tego, jak możemy wspólnie zbudować Muzeum Westerplatte, a nie budować dwa muzea Westerplatte, bo w gruncie rzeczy to, co w ostatnich miesiącach władze miasta Gdańska sygnalizowały poprzez swoje Muzeum Gdańska, oznaczało, że chcą budować na swojej działce drugie Muzeum Westerplatte. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz jest gotowa do rozmowy, ale pod warunkiem zaproszenia do dyskusji kombatantów, rodzin, historyków i architektów. Westerplatte jest symbolem polskości, ważnym symbolem dla każdej Polki i Polaka i niezmiernie ważnym symbolem dla gdańszczanina. Nie można za 5.12 poselskim projektem ustawy, argumentując to faktem, że mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny, przyjmować na kolanie prawo, które mamy podstawy sądzić, że może być niekonstytucyjne. Procedowaniu specustawy sprzeciwia się Muzeum Gdańska, według którego doprowadzi ona do wywłaszczenia oddziału placówki działającego na Westerplatte. Projekt popiera natomiast Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej, którego oddziałem ma być nowa instytucja o charakterze plenerowym na Westerplatte. Dwa dni przed unijnym szczytem kraje członkowskie nie przełamały impasu w sprawie obsady najwyższych stanowisk we wspólnocie. Dziś dyskutowali na ten temat ministrowie do spraw europejskich 28 krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Chodzi o przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Europarlamentu oraz stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Nic nie wskazuje na to, że na rozpoczynającym się w czwartek szczycie będzie porozumienie w sprawie obsady stanowisk, mówił wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Państwa i grupy państw również doskonale wiedzą, czego nie chcą, natomiast mają problemy z przedstawieniem spójnej wizji, czego chcą w tej dziedzinie. Jest stosunkowo łatwo zablokować poszczególnych kandydatów, natomiast jest dużo, dużo trudniej stworzyć pozytywną wizję. Nie ma zgody wśród państw członkowskich, jak i w Parlamencie Europejskim, dodał wiceminister. A pytany, którego konkretnego kandydata popiera Polska, odpowiedział, że nie można tej dyskusji sprowadzić wyłącznie do nazwisk. Podkreślamy konieczność zobowiązań politycznych, ponieważ ta sprawa jest nie tylko o tym, kto, ale również co będzie robił przez najbliższe 5 lat w Unii Europejskiej. Jeśli nie będzie porozumienia na szczycie w tym tygodniu, możliwy jest jeszcze szczyt pod koniec czerwca, ale tylko wtedy, jak mówił mi jeden z wysokich rangą urzędników, kiedy będzie pewność, że porozumienie jest możliwe. Zwoływanie szczytu tylko po to, żeby się spotkać i porozmawiać, nie ma sensu, dodał. Na Radę w Luksemburgu obserwowała Beata Pumecka. 5 000 złotych nagrody za złapanie podpalacza w Odżywole w powiecie przysuskim na Mazowszu. Decyzję podjęli radni. Od początku roku na terenie gminy Odżywół doszło już do 30 pożarów. Najwięcej w święta wielkanocne. W ubiegłym tygodniu spłonęło ponad 20 hektarów lasów. Ogień pojawił się w 5 miejscach. Zarówno strażacy, jak i wójt gminy Marian Kmieciak są przekonani, że to podpalenia. No nie wiem, czy to jakaś złośliwość, czy to jest, nie daj Boże, mieszkanie z naszej gminy. No. Co ciekawe, pożary najczęściej wybuchają w tych samych miejscowościach. Ostrej Kolonii, w Dębowej Górze i Dąbrowie. I to już od kilku lat. Mimo, że sprawą zajmowała się zarówno policja, jak i prokuratura, sprawcy nie ujęto. Dlatego wójt jest przekonany, że pomogą pieniądze. No ludzie będą zwracać uwagę na to, co się dzieje. Ten domniemany ewentualny podpalacz będzie bał się. Być może ktoś się skusi na tę nagrodę, być może ktoś ma takie informacje, które będą przydatne w ustaleniu tego sprawcy. Wójt zamierza ponownie złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W ubiegłym roku ze względu na niewykrycie sprawcy sprawę umorzono. Relacja Iwony Rodziewicz kończy to wydanie. Kolejny serwis w Trójce o 20:00. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Jak wygrywa, to wygrywa, ale jak przegrywa, to ostatnio szybko. Iga Świątek odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Birmingham. Tam pula nagród wynosiła $1 000 000. Polka przegrała złotyszką Jeleną Ostapenko 0-6, 2-6 w 51 minut. Żeby jednak jeszcze się z tenisem nie rozstawać, to dodam, że udanie wróciła na kort po ponad 4 miesiącach przerwy Maria Szarapowa. Rosjanka wygrała na Majorce w pierwszej rundzie turnieju ze Słowaczką Kuzmową. 28 czerwca zaczyna się rajd Polski. Eliminacja Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy. Są nowe odcinki. Rajd będzie kompaktowy, łatwy do oglądania, ale trudny dla kierowców. Mówi trzykrotny zwycięzca tego rajdu Krzysztof Hołowczyc, który pojedzie w tym roku jako załoga zero. Nowe drogi, które niestety dla pierwszych dają znów duże znoszenie boczne, czyli te Rolling Stonesy, te małe rolujące się kamyczki powodują, że te auta się mocno przesuwają i tu też trzeba dużą dozę wyobraźni mieć, do jakiej prędkości można przejechać i niewiarygodne jest jak między pierwszym a czwartym czy piątym zawodnikiem, bo tu już jest czyszczenie drogi w miarę, jak duże mogą być różnice, mimo bardzo podobnego stylu jazdy, bardzo podobnych samochodów. Także niestety to też nie wyrównuje szans. Włoch Elia Viviani wygrał czwarty etap wyścigu dookoła Szwajcarii. W klasyfikacji generalnej liderem pozostał Słowak Peter Sagan z grupy Boa Hansgrohe, który dziś był trzeci. Poważny wypadek na trasie miał zwycięzca Tour de France Geraint Thomas. Połamane żebra nie wróżą najlepiej przed wyścigiem dookoła Francji. Przypomnienie informacji, o której mówiłem 2 godziny temu, o eliminacjach do piłkarskich pucharów. Mistrz Polski Piast Gliwice zagra z Batę Borysów w meczach o Ligę Mistrzów. Legia spotka się z zespołem z Andory bądź Gibraltaru, a Krakowia spotka się z FC Dunajska Streda ze Słowacji. I krótki meldunek z szermierczych mistrzostw Europy. Wszyscy nasi szpadziści przegrali swoje pojedynki w 1/32 finału zawodów. A teraz na koniec przypomnienie informacji z rana. Siatkarki pokonały w Korei Japonię 3-1 w pierwszym meczu 5. turnieju Ligi Narodów. Jeżeli nasze zawodniczki wygrają 2 ostatnie spotkania, to będzie mecz z Dominikaną, a potem z zespołem gospodarzy, awansują do Final Six i to będzie spora niespodzianka, bo przed startem do tych zawodów mało kto spodziewał się, że awansujemy do najlepszej szóstki, a ciągle taka jest szansa. Z przyjemnością grę pan się ogląda, prawda? To prawdziwa przyjemność. O, jak najbardziej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radzą sobie doskonale. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura jutro, ta maksymalna i to w cieniu, od 22 na Helu, około 24 na Podhalu, do 28 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku oraz Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Roma Leszczyńska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę Magier Wagli. Autopromocja. W najbliższy czwartek w programie alternatywnym otwieramy wspólnie 12. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Razem z uczestnikami imprezy posłuchamy koncertu otwarcia występu zespołu Raj, na którego czele stoi Mike Milosz. Hey, this is Milosz from Rai. I'd like to invite you to the broadcast from our concert at the Turin Nowa Muzyka Katowice Festival, which you'll be able to listen to on Radio Trojka Polish Radio. To zdarzy się tylko raz. Powtórki nie będzie. Program alternatywny z Katowic zaczynamy o 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując ultrasmukły 55-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z trójstronnym podświetleniem Ambilight zapłacisz jedynie 2299 zł. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą trzeba zawsze dobrze się prezentować, nawet w największe upały. Dlatego muszę przygotować się wcześniej, żeby nie martwić się potem w żadnym miejscu. Stosuję suplement diety Perspiblok Forte. Składniki tabletek Perspiblok wspierają od wewnątrz. Po cenie? Niby gdzie. Wszystko w najlepszym porządku. Weź Perspiblok i nie martw się potem.

akustyczna, rozpocząć całość, no bo tak dawno nie było u nas takiej bardzo, bardzo klasycznej Amerykany, a cały nasz Magiel, kiedy rozpoczynaliśmy przygodę, był nasiąknięty właśnie taką muzyczką. No i dzisiaj, dzisiaj tak u mnie będzie, że przynajmniej pierwsza godzina to nie tylko instrumenty akustyczne, ale opowieści i opowieści głównie ze Stanów Zjednoczonych. To nie jest muzyka rewolucyjna, tam się nic Państwa specjalnie nie zaskoczy. No ale właśnie o to chodzi. Pojawią się oczywiście głosy ludzkie, to nie tylko tak, że będą pazurami szarpane nylonowe strunki. Jake Xerxes Fassel, tak nazywa się zespół. Out of Sight to jest nowiutka płyta, ona nie jest cała instrumentalna, tam są takie folkowe pieśni, niektóre dość mocno też utykające. No, ale ciekawe, bo takiej muzyki dzisiaj dużo nie wyskakuje. Dobry wieczór, ja że mi jest panią Bum Bum. No, u mnie będzie zgoła odmiennie, ma amerykańskiej muzyki prawie w ogóle nie będzie, poza jednym wyjątkiem, będzie brytyjska. No i będą brali zakładników, będzie raczej mocna, ale zaczniemy sobie spokojnie. Dużo będzie rzeczy punkowych, postpunkowych, gitarowych, elektronicznych i w ogóle będzie fajnie, będą też ładne melodie. Przy okazji, no może usprawiedliwię się trochę z zajścia w tygodniu poprzednim, gdyż przerwaliśmy na własne życzenie ten program nagle niespodziewanie, gdyż wszyscy jak tu siedzieliśmy w studio, tak się zasłuchaliśmy, że zapomnieliśmy o tym, że jest jeszcze powieść, to co serdecznie przepraszam, to tylko świadczy o tym, że muzyka czasem górą nad literaturą, nie wiem czy się cieszyć czy nie, no ale tak się złożyło, że nie zdążyliśmy w związku z tym Państwa uprzedzić, co będzie w następnej audycji, tym myślę ciekawiej, bo gdyż niespodzianka będzie gonić niespodziankę. Zacznę od Mekonsa, którego już Państwu, którą to płytę ostatnią zademonstrowałem, no i jak już Państwu mówiłem, brytyjski punkowy zespół, chyba powstał w 1977 roku, taka inteligencja punkowa, który działa bez przerwy i od czasu do czasu się pojawia. Myślę, że płytka ta ostatnia jest bardzo przyjemna, a momentami troszkę mniej przyjemna, jak to z punkiem bywa. Seemed to own, she'd broke her heart. She to show them all I died for love. How many stars are out tonight? How many stars? How many stars? How many stars are out tonight? How many stars? How many stars? How Many Stars, tytułowej pieśni, jak się zapewne Państwo zorientowało, bardzo przyjemna kolęda letnia. Fajny zespół i takie solówki gitarowe to ja szanuję. Nie ma żadnych tam po prostu piszczy, brzęczy, nie wszystko jest celowane, ale wszystko ma sens. Bardzo piękny list mamy od pana Marcina, bardzo dzięki. Zdjątko przedstawia z jakąś zdekompletowaną latarnię morską, moim zdaniem mi się wydaje. Albo taką wersję cabrio, żeby mogło pana latarnika przewijać, chociaż latarenki nie widzę. No ciekawe, co to jest. No bo zjeżdżalnia? Widziałeś? Może to być zjeżdżalnia? Nie wiadomo. No nic, to tak to będzie u mnie grało. Ale jakaś chyba drabina też, tam schody z jednej strony, tak jakby się... Schodki, jak mówimy. Że można było prosto głową w beton tam. No właśnie, to byś tu leciał. To jest ciekawe bardzo. Dziwnie pomyślana historia. Ja powracam do Amerykany, a jak Amerykana to Bill Callahan, który pojawiał się w naszej audycji, a to za sprawą nowej płyty, bo taka się pojawiła, Shepherd in the Sheepskin West. Ja zachwycałem się i Dream River, ale później taką wersją, może część z Państwa pamięta wersją dubową tej płyty, która tam mnie totalnie zaskoczyła, z tym niskim głosem, tylko lekkim ukrytym w delayach i pogłosach. No i powraca pan. Powraca po 4 latach, nie, nawet więcej, 6 lat od Dream River. Później ta wersja Have Fun We've Got, to dubowa, to jest 2014 rok. Pojawiła się też płyta na żywo, no a to pierwsza płyta studyjna. No i ten głęboki, niski głos pana Billa Callahana. Proszę bardzo, wybrałem utwór, a ballada o Hulku, Halku. Hulku, Halku? Halku, Halku, tak, Halku. Ja kiedyś, jak miałem komiks, to, Hulku, Halku. To wydawało mi się przez całe życie, że to jest Hulk, a to się okazało, że to Hulk, taki zielony, wielki potwór. Proszę bardzo. No, trudne. I've been looking back. At the old ways. Over my shoulders. Like salt. Oh, sugar. Well, I'm just talking about the old days. Groundwork. Footwork. Well, after this next song, we'll be moving along. Out of this vein. called The Ballad of the Hulk. You know, I used to share a tailor with David Bruce Banner. That's the Hulk. Traveling jackets and traveling bags, future rags. And shoes good for walking highways, but never quite far enough away to see how good and easy it could be. If I just got angry, but I never got angry. Maybe I should have. I could have cleared some things away in those old Bill Bixby days. Master of Reiki waved his hands over me and said, I eat too much steak and hold on too long to ancient age. And both are so hard on my heart. Oh, I try to be a good person. I wonder if it's annoying or worth pursuing. And pursuing. And pursuing. Down highways. At the risk of the road. Utykająca Amerykana pana Billa Callahana. Za sprawą nowej płyty. Ale teraz płyta nazywa się Shepherd in the Sheepskin West. Cienki głosik masz po tym panu. No, a ja mam taki momentami gruby, zwłaszcza do godziny 10 rano. No, dzięki bardzo za maile od państwa. Pani Magda nam pokazała planta do góry nogami, to znaczy bilet na planta. Tylko do góry nogami, nie wiem co to znaczy, ale gratuluję, gdyż plant artystą jest zdecydowanie fantastycznym. No i pan... i dostaliśmy zdjęcia białego zupełnie bielska. Znaczy, ono jest biało-żółtawe to bielsko, bo to jest podczas słońca. Dziękujemy bardzo. No i jeszcze raz ten zespół Mekons, bo on jest jakiś taki... Jeszcze tak nie chcę od razu państwu przyładować, więc jeszcze chwilkę, tu będzie troszkę mocniej, ale jeszcze tak, no tak, tak delikatnie. No takie troszkę niepłaczewka, prawda? No takie tak. A pani Agnieszka tam nawet coś się podobało, Ale to wszystko biesiadne. Jest preludium, tak. Biesiadny punk troszkę. To jest punk studencki, to jest taki juwenaliowy. Wracając do Amerykany mojej, przypomniałem sobie płytę, która, wydaje mi się, nie wiem, czy ty też jej nie przynosiłeś, ja na pewno, płytę z wytwórni, o której często opowiadamy, Anti, płytę z 2010 roku, True Love Cast Out All Evil. To jest pierwsza po 14 latach płyta pana związanego ze sceną amerykańską Rocky Ericksona. W towarzystwie zespołu Okerville River. No i co? No pan niedawno zmarł, 31 maja. Przez jakiś czas nie zajmował się w ogóle muzyką, bo zdiagnozowano u niego schizofrenię. Wcześniej napisał kilka piosenek, które cieszyły się taką sławą wśród też i muzyków przeróżnych, razem z zespołem 13 Floor Elevators. No kojarzony był głównie z takim rokiem psychodelicznym. Ale tak dzisiaj, myśląc o tej Amerykanie, przypomniałem sobie o tym duecie i powrocie. Tym bardziej, że tuż po śmierci, czyli zupełnie niedawno, bo na początku czerwca, widzę, że już jest zapowiadana także płyta winylowa, taki zbiór przeróżnych pieśni na nowo zmasterowanych. No, a ja chciałbym przypomnieć tę ostatnią płytę razem znaczy pierwszą po 14 latach, tak, i to będzie ostatnia studyjna płyta. True Love Cast Out All Evil. Wybrałem utwór Goodbye Sweet Dreams. Proszę bardzo. Pentagram, the clock strikes 12. Me for you, you. Do widzenia, panie Rocky. Goodbye, Sweet Dreams. No, jak tylko pojawi się album zbierający te starsze rzeczy, no to pewnie poprzynoszę, bo to kawał historii jednak pan Rocky Erickson. Podobało się. Pozdrawiamy pana Henryka. Bardzo nam miło, że jest pan z nami. No dobra, to już żarty się skończyły. Pan Kroll. Bardzo ładna melodia, taka do gwizdania sobie przy goleniu. Fajny ten król jest, taka energia nie za często spotykana, prawda? No teraz tak, nie za często. No teraz, teraz. Fajne, fajne. No ja uciekam niby do Anglii, uciekam, chociaż to taki zespół, uciekam, gdzie każdy z panów muzyków pochodzi z innego kraju, uciekam, bo tam jest i Belgia, i Japonia, są Stany Zjednoczone. Mówię o zespole Vanishing Twin, którą w płytę tych panów tak wczoraj, przedwczoraj bardzo się wkręciłem. Nowa płyta nazywa się The Age of Immunology. Vanishing Twin wybrałem dwa utwory. Mógłbym przynieść całą płytę, chociaż tam jest kilka utworów, jest bardzo długich, tam rozwijają się zwykłe piosenki rozwijają się w takie instrumentalne części. Taki też zresztą utwór przyniosłem. Jak zobaczymy, czy czas pozwoli, ale chciałbym jeszcze coś z tej płyty zademonstrować. Więc gdzieś tam do ciebie docieram do Anglii, ale nie w stronę punk rocka, a w stronę takiej psychodelii, może troszkę wzbogaconej elektroniką. Vanishing Twin. Bardzo, bardzo ciekawa grupa. We'll be right back. To teraz pora na panią Agnieszkę Obszańską, która prowadzi państwa po terenie kultury. Dziś Szczecin i zapowiedź ostatniej, do przerwy wakacyjnej oczywiście, odsłony eksperymentalnego cyklu Soundlab w Filharmonii Szczecińskiej. Teren. Kultura. To już w najbliższy czwartek, 20 czerwca, a opowiada Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii. Ten Soundlab jest taką wisienką na torcie, taką pewną przekornością, ale też cudowną zapowiedzią wakacji, co nie oznacza, że właściwą zapowiedzią kolejnego Soundlabu, bo kolejny Soundlab będzie utkany w naukę, przepleciony różnymi zjawiskami ze świata fizyki, nauki, jak w tym wszystkim odnajduje się muzyka. A tu wróciliśmy tak naprawdę do korzeni, bo co było impulsem do Soundlabu? Tak naprawdę fascynacja muzyką współczesną, muzyką klasyczną i tym, co wyczyniają fantastycznie wykształceni, wyedukowani i którzy wszystko już osiągnęli w świecie klasyki muzycy, którzy tak naprawdę głównie identyfikujemy z ich poczynaniami właśnie ze świata tak zwanej muzyki poważnej. Strasznie nie lubię tego określenia. Soundlab swoich założeń właśnie jest takim cyklem, w ramach którego przekornie pokazujemy, że te dzielenie na gatunki nie ma sensu. Nazwaliśmy to filharmonicznym laboratorium muzyki elektronicznej. Elektronika jest znowu pewnym impulsem i nie do końca tylko dotyczy, w jaki sposób generujemy ten dźwięk, ale tak naprawdę podejściem do samego dźwięku. A jak to się realizuje w praktyce? Sprawdźmy na miejscu. I kogo tym razem będziemy mieli okazję posłuchać? Daniela Hope'a i wyjątkowej orkiestry, która rzeczywiście już od dawna, bo od 92 roku, specjalizuje się w tym, że uwielbia przekraczać różne granice między jazzem, muzyką popularną, muzyką klasyczną, a mowa o The New Century Chamber Orchestra. Słynie z tego, że podejmuje się ciekawych wyzwań, a też słynie z tego, że absolutnie do swoich działań nie potrzebuje tak zwanego konduktora, czyli dyrygenta, który by to pospinał wszystko, bo przecież taka rola jest dyrygenta. Tutaj właśnie ten zespół przede wszystkim stawia na takie wspólne działanie, na podejmowanie inicjatyw, które gdzieś wpisują się w estetykę, w jakąś pasję wszystkich członków orkiestry. Wszystkie projekty tak naprawdę są wspólną decyzją, wspólnym działaniem. Tak działa The New Century Chamber Orchestra. A teraz czas na opowieść o Danielu Hope'ie. Oczywiście ci z państwa, którzy śledzą wszystkie nowinki, a szczególnie taki cykl Deutsche Grammophon związany z dekompozycją, rekompozycją, już znają taki największy hit, czyli właśnie wykonanie Vivaldiego, a właściwie zrekomponowanie Vivaldiego właśnie wykonaniu Daniela Hope'a. To jest przedziwny artysta, bo rzeczywiście wszechstronny, można powiedzieć, geniusz swojego instrumentu o bardzo szerokich horyzontach. To słynny instrument Giuseppe Guarneri de Gesù, ex-lipiński tak się nazywa, i z 1742 roku, czyli kawał pięknej historii, a zakładam też fantastycznej muzyki zaklętej w kawałku drewna, ale jakże szacownego, a to co jeszcze potrafi wyczarować, chociażby właśnie możemy to usłyszeć na Vivaldi Recompost Maxa Richtera, Daniel Hope jest oczarowujące. No i też będziemy mieli okazję właśnie w Szczecinie kawałek tej płyty dotknąć, ale nie tylko, bo na tym koncercie nie zabraknie Johna Adamsa, Shaker Loops, tu już bardziej zbliżamy się przynajmniej tytułowo do Soundlabu, ale zabrzmi cudowne, które nam wszystkim chyba jednoznacznie kojarzy się z Plutonem, Adagio Barbera, oczywiście też zrekomponowane, Filipa Glassa, no i wreszcie możemy usłyszeć właśnie wspomnianego Maxa Richtera. Także bardzo smaczna, ale bardzo też właśnie nie taka typowa soundlabowa uczta pokazująca siłę dźwięku i co można z tym dźwiękiem zrobić, i to jest właściwe nasze filharmoniczne laboratorium. Na które zapraszam już w czwartek. Ostatnia odsłona Soundlabu przed wakacjami, a w niej Daniel Hope i The New Century Chamber Orchestra w Filharmonii Szczecińskiej. No a teraz, mimo że człowiek młody, pan Kroll, poskarży się państwu na swoje kłopoty z pamięcią. Wasted Memory. Yeah. No to ode mnie teraz taka pieśń, która chyba więcej nawet z Beatlesami będzie miała wspólnego niż z Ameryką. Daniel Norgren. Ogłoszenie społeczne. Proszę nie pokrzykiwać. Koniec z zabawą, szanowni proszę państwo. Nie pokrzykiwać. Szanowni państwo, będziemy wracać. Damy radę. Przykładowo. Przykładowo. Nie, nie, nie, nie. O co tu chodziło? O co to zrobiono? My nie wiemy. Bardzo łatwo można sobie to sprawdzić. Będziemy grało czarno na białym i jednoznacznie. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Sprawdzamy jak jest. Dowiedz się więcej na siecobywatelska.pl. Ale jestem przekonany, że państwo to sprawdzili. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczy, nawypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do soboty czteropak dwulitrowej Pepsi jest za 9,90.